Okazje w Media Expert. Na przykład lekki laptop Asus Intel Core i5 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. To Trójka, Witold Lazer, dzień dobry Państwu. Mamy czwartek, 7 dzień marca, na zegarach 10:00, czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Premier zapowiada konsultacje z Komisją Europejską w sprawie Zielonego Ładu. Rozmowy dzisiaj w Bukareszcie. 52 osoby zatrzymane, 14 policjantów rannych. To bilans demonstracji rolników w stolicy. 100 dni do euro w Niemczech. Ministrowie w Berlinie zagrali w piłkę. Na początek jednak pilna informacja. Jest projekt unijnych sankcji za śmierć lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Na czarną listę zostaną wpisane 34 osoby i kolonie karne, w których więziony był Aleksiej Nawalny. Kolejne informacje. Premier zapowiada walkę o zmiany w Europejskim Zielonym Ładzie. Zależy mi na tym, aby to, co dotyczy Zielonego Ładu, doprowadzić do końca, powiedział szef rządu przed wylotem do Bukaresztu. A Donald Tusk spotka się tam z premierem i prezydentem Rumunii. Będzie też prowadził konsultacje z przedstawicielami Komisji Europejskiej, którzy pojawią się dziś w Bukareszcie. Agnieszka Drążkiewicz. Premier Donald Tusk przed wylotem do Bukaresztu mówił, że obecnie staramy się w ramach uzgodnień z Unią uzyskać deklaracje, które pozwolą odetchnąć naszym rolnikom. Ja chcę być bardzo ostrożny w zapowiedziach. Zbyt wielu polityków w przeszłości w Polsce zaciemniało obraz i nie mówiło prawdy o konsekwencjach różnych decyzji związanych m.in. z rolnictwem i z Zielonym Ładem. Bardzo bym chciał, żeby nikt nie spalił tej pracy, bo jesteśmy blisko mety. Premier zapowiedział, że niedługo będzie miał dobre wiadomości do przekazania rolnikom. W sobotę na spotkaniu z rolnikami będę miał coś poważnego do zakomunikowania, jeśli chodzi o Zielony Ład, m.in. o przepisy dotyczące ugorowania. W najbliższą sobotę rano premier Donald Tusk po raz drugi spotka się w Centrum Dialog z przedstawicielami protestujących organizacji rolniczych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 52 osoby zatrzymane, 14 policjantów rannych. To bilans zajść podczas demonstracji rolników przed Sejmem, który przedstawiła stołeczna policja. W kierunku funkcjonariuszy poleciały kostki brukowe i butelki. Policjanci zatrzymali najbardziej agresywnych protestujących, mówi podinspektor Robert Szumiata. Te osoby zostały zatrzymane w związku m.in. za przestępstwa tego typu jak naruszenie etykalności cielesnej policjantów, z ich znieważenia bądź też czynnej napaści na policjantów. Oczywiście te zarzuty mogą się zmienić. Należy dodać, że 14 policjantów zostało rannych. Jak dodaje nadinspektor Szumiata, policjanci nie prowokowali zajść. Wszyscy widzieli na nagraniach, że to w nas rzucano kostką brukową, różnego rodzaju przedmiotami, znakami drogowymi, butelkami, petardami, racami. To wszystko leciało w naszym kierunku, więc policjanci musieli podjąć adekwatne środki do tego, aby te ataki odeprzeć. Rolnicy protestują przeciwko unijnemu Zielonemu Ładowi. Domagają się też ograniczenia importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Blokady i demonstracje organizują od kilku tygodni. Dziś protestują m.in. na autostradzie A2. Andrzej Duda nie planuje spotkania z Donaldem Trumpem podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. Zapowiedziała to w Polskim Radiu prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Jak zaznaczyła, prezydent będzie dbał o polsko-amerykańskie relacje bez względu na to, kto zwycięży w jesiennych wyborach prezydenckich. Nie jest planowane spotkanie z panem prezydentem Trumpem. Poza spotkaniem w Białym Domu są planowane spotkania polityczne. Na pewno jeszcze przed wylotem będzie dokładny podany całościowy plan wizyty. Myślę, że ten komunikat będzie w poniedziałek rano. We wtorek, w 25. rocznicę przyjęcia Polski do NATO, prezydent oraz premier Donald Tusk spotkają się w Waszyngtonie z prezydentem Joe Bidenem. Na 100 dni przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej niemiecki rząd zaprezentował małe piłkarskie show. Gospodarzem tegorocznego Euro będą nasi sąsiedzi zza Odry. Z Berlina Adam Górczewski. Europa gra przed własną publicznością. Hasło mistrzostw wybrzmiało w urzędzie kanclerskim w Berlinie. Zanim ministrowie zasiedli do posiedzenia rządu, każdy ze swoją piłką przyszedł na spotkanie z fotografami. Było kilka kopnięć, wymian podań i zagrań. Sportowo niekoniecznie, ale politycznie na najwyższym poziomie. Wsparcie dla organizacji sportowej imprezy zostało wpisane w umowę koalicyjną i jest wśród najmniej kontrowersyjnych zapisów porozumienia. Ministra spraw wewnętrznych przedstawiła na posiedzeniu raport z przygotowań do turnieju. Najtrudniejszą kwestią będzie zapewnienie bezpieczeństwa. Mistrzostwa potrwają od 14 czerwca do 14 lipca. lipca. Niemcy spodziewają się łącznie ponad 2,5 miliona widzów na stadionach i 12 milionów w strefach kibica. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Przed polskimi piłkarzami dwustopniowe baraże rozpoczną za 2 tygodnie od meczu z Estonią na własnym boisku. Jeśli Polacy przejdą pierwszą przeszkodę, o Euro w Niemczech zagrają z wygranym drugiego półfinału, w którym zmierzą się Walia i Finlandia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmury dziś tylko na południu kraju. Bez opadów, no może trochę w górach popruszyć śnieg. A poza tym słońce i bezchmurne niebo. Maksymalnie na termometrach 5-6 stopni. 5,5 minuty po godzinie 10. Ponownie dzień dobry Państwu. To jest Trójka przed południem. To jest nasz codzienny magazyn popularno-naukowy i przegląd najciekawszych informacji z laboratoriów Polski i świata. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Myśli o tobie oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył. A teraz sam błądzę po nocy. Próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A beauty sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane. Myśli o tobie to raczej z tych bolesnych mam. Zaśmiecasz głowę i cały znów mi zmieniasz plan. Wybaczy może chwilowe twoje błędy. Ty powiesz mi, że tej z małej mąki mały chleb, co nie? Płacz za czasem, kiedy było prościej. Szczać ulicy krzyczą dziś najgłośniej. Szczań, gdy przez przypadek ktoś cię popchnie, to przecież tylko gorszy. Stay, I'll leave ya, 'cause I gotta get away. 15, I'll save you receipts. Baby, I still need ya, but if you stay, I'll leave ya, 'cause I gotta get away. And if I ever see ya, my heart is gonna bleed, but I'm leaving either way. My darling, baby, this is a warning. Say that I'm leaving on Monday morning. You get no answer, no use in calling, because I'm leaving on Monday morning. Monday morning, Monday morning, Monday morning, Monday morning, not on Tuesday, baby. Monday morning, baby, I still need you, but if you stay, I'll leave you, 'cause I gotta get away. Trójce przed południem. 12,5 minuty po godzinie 10. Z nami teraz Rafał Grabiański, portal Urania, postępy astronomii, popularyzator nauki. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry, witam. Jeszcze kilka dni i będzie okazja do obserwacji Merkurego, najmniejszej chyba planety w naszym układzie, prawda? Tak, zgadza się. Merkury jest jedną z niewielu planet, które będą widoczne na niebie w marcu, ale no to jest może jedyna wada tego miesiąca, bo no miesiąc jest bardzo dobry do obserwacji astronomicznych. Najbliżej Słońca jest Merkury spośród 8 planet naszego układu, ale że on taki malutki i będziemy mogli go zobaczyć bez problemu? Tak, będziemy mogli go zobaczyć bez problemu. Z Merkurem jest jedyny problem taki, że właśnie dlatego, że jest blisko Słońca, to tego czasu na obserwowanie tej planety jest w ciągu roku bardzo mało, w zasadzie kilka tygodni. No i w tym przypadku marzec jest takim idealnym miesiącem do tego. Będzie on widoczny tuż po zachodzie Słońca, patrzymy na zachodnie niebo, spokojnie będzie widoczny gołym okiem. W połowie marca jego jasność powinna być dorównywać najjaśniejszym gwiazdom, w zasadzie widocznym na niebie w tym momencie, więc naprawdę będzie to świetny obiekt do obserwacji, na pewno każdy będzie w stanie go znaleźć. Jedynym problemem, jaki jest, no to obserwacje w miastach, bo no to jest planeta, która będzie towarzyszyła nam po zachodach Słońca, więc będzie nisko nad tym horyzontem, no przez to właśnie, że jest planetą bliską temu Słońcu, no to ona zawsze gdzieś tam w okolicy Słońca się znajduje, więc no do tych obserwacji będziemy potrzebowali znaleźć jakieś miejsce z płaskim horyzontem w okolicy zachodu. Albo na dach trzeba wejść po prostu. Albo na dach trzeba wejść, tak. To już wtedy może się udać. Lornetka wystarczy? Nawet gołe oko. Jeżeli chodzi o Merkurego, to spokojnie gołym okiem jesteśmy w stanie tę planetę zaobserwować. No i to nie jedyna planeta, bo tak naprawdę gołym okiem jesteśmy w stanie też zobaczyć Jowisza. Jowisz jest również planetą, która będzie znajdowała się na zachodzie, dosyć wyżej niż Merkury, więc już bez problemu może być widoczna. Lornetką na pewno ją zobaczymy. Gołym okiem możliwe. Przy bardzo dobrej pogodzie, przy pogodnym niebie, przy dostatecznej ciemności, czyli w okolicy właśnie pierwszej połowy miesiąca, kiedy jeszcze księżyc nie jest zbyt jasny, bo właśnie wchodzi teraz w fazę nowiu, no to ten Jowisz będzie również widoczny. Dziś w większości kraju taka pogoda idealna do obserwacji, bo bezchmurnie jest i słonecznie i tylko mroźno trochę, no trochę zimno. Trzeba się ubrać ciepło w jakąś odpowiednią kurtkę i proszę na dach spróbować. Ale to nie, to właśnie to jeszcze nie dziś, bo to za kilka dni, w połowie marca tak naprawdę, prawda? Dopiero te obserwacje. Tak, tak. Ja tu nie wiem też, czy pan redaktor żartuje, bo ja jestem w Krakowie i niebo jest całkowicie zachmurzone. Tak, bo na południu dzisiaj chmury, ale tylko tam. No, nie słuchałem pogody, więc nie wiem. No, ale tutaj dla tych, co są z południa, też niech powieje trochę optymizmem. Z punktu widzenia astronomicznego marzec jest najbardziej optymistycznym miesiącem, bo jest to miesiąc, w którym wchodzimy w równą noc wiosenną, więc moment, kiedy dzień już jest dłuższy od nocy, czyli no zaczynamy od bardzo skromnych, niecałych 11 godzin, pod koniec miesiąca dzień wydłuża się nam do 13 godzin. Jeszcze przypominamy, pod koniec marca będzie również zmiana czasu. Aha. A co za tym idzie? Zachód słońca już będzie nie o 17, tak jak teraz, tylko o 19:20. Więc my mamy naprawdę wspaniały czas. Marzec jest też miesiącem, gdzie naprawdę no, widzimy te zmiany, bo najszybciej tego dnia przybywa. Pogoda jest, to jest jeden z pogodniejszych miesięcy, jeżeli chodzi o właśnie brak opadów, więc no, pod tym względem naprawdę będzie fajnie. I do tych obserwacji na pewno marzec jest no, świetnym miesiącem. No to różnie może być, bo to podobno na święta ma być śnieg, ale na razie się tym nie przejmujemy, bo to jeszcze trochę czasu zostało, ale też dużo rzeczywiście dzieje się na niebie w marcu, bo nie tylko Merkury, o którym wspominaliśmy, nie tylko Jowisz, ale kometa nas czeka pod koniec miesiąca. Tak, tak. Mamy pod koniec miesiąca peryhelium, czyli zbliżenie do najbliższe do Słońca komety 12P Pons-Brooks. Jest to kometa krótkookresowa, czyli taka, która jak Haleja mniej więcej znajduje się często w pobliżu Słońca. Często to jest to co 70 lat, więc no, to nie jest zbyt często, ale jak na komety, to ona nie jest gdzieś tam na obrzeżach Układu Słonecznego. No i jeżeli chodzi o tą kometę, odkrytą już w 1812 roku, ostatnio odwiedziło nas w 1954. Była wtedy nawet widoczna gołym okiem. W przypadku tym teraz nie wiemy, jak będzie, bo tak jak z kometami bywa, szczególnie takimi wybuchowymi, jaką jest kometa Pons-Brooks, to nigdy nie wiadomo, ale lornetką na pewno będzie można ją zaobserwować. W marcu, w kwietniu będzie na pewno czasami pojaśniała, bo jeżeli kometa zbliża się do Słońca, no to po prostu ten lód na niej sublimuje, dochodzi do wybuchów, które po prostu zwiększają jasność tej komety, więc no patrzymy, śledzimy prasę naukową, gdzie tą kometę można znaleźć, no i liczymy na to, że rzeczywiście ona pojaśni na tyle, że jakąś niewielką lornetką będzie w stanie można ją zaobserwować. No to nie tylko prasę, Trójki przed południem można słuchać, my tu mówimy o takich rzeczach bardzo często. A proszę powiedzieć, dlaczego ta kometa jest nazywana wybuchową? Tak, ona jest nazywana wybuchową, dlatego że bardzo dynamicznie zmienia jasność w momencie, gdy pojawia się blisko Słońca. I ona już dała po sobie to poznać, bo w takich profesjonalnych obserwacjach astronomicznych ona jest jeszcze dosyć daleko od Słońca, gdzieś tam do nas zmierza, już ta dynamika, te zmiany jasności występują. No i one oczywiście, te zmiany jasności są związane ściśle ze składem tej komety, bo w zależności od tego, jak kometa jest duża, jak zwarte ma to jądro, no to też to wpływa na to, w jaki sposób reaguje na to ocieplanie przez naszą gwiazdę. No i w przypadku tej komety, no to jest to kometa, która po prostu cechuje się tym, że gdy zaczyna znajdować się w pobliżu Słońca teraz na 70 lat, no to po prostu ta jej jasność bardzo tak faluje, zmienia się dynamicznie. No skoro już jesteśmy przy obserwacjach nieba, jeśli państwo są amatorami tego typu aktywności, no to jeszcze wspomnijmy, panie Rafale, o zorzy polarnej, bo zbliżamy się do tego maksimum aktywności Słońca i tych wyrzutów masy koronalnej, która potem na Ziemi owocuje tą zorzą polarną. Jest coraz więcej, one są coraz większe i nawet już niekoniecznie tylko na północy Polski można zorzę polarną zobaczyć. Oj tak, tak, rzeczywiście zorza polarna chyba w zeszłym roku były widoczne, no nawet w Krakowie, czyli tutaj na południu Polski, więc tak, jest to zjawisko, które będzie nam towarzyszyło i tak jak pan wspomniał, aktywność słoneczna, ten cykl słoneczny, w tej chwili wchodzimy w fazę maksymalnej aktywności, więc prawdopodobieństwo wystąpienia takich zjawisk jest duże. Połączmy to z pogodnym niebem w miarę w marcu, gdzie przez naprawdę wiele dni na pewno możemy na to liczyć, no i to jest przepis na naprawdę świetne obserwacje. Co do słońca, to też kolejny taki argument za tym, że marzec jest jednym z najlepszych miesięcy, jeżeli chodzi o takie, można powiedzieć, ogólne samopoczucie, no to fakt, że no, mniej więcej w lutym mieliśmy słońce na wysokości podczas górowania 29 stopni, czyli w momencie południa słonecznego, kiedy to słońce jest najwyżej, ono było w zasadzie na 1/3 wysokości nieba. W marcu będzie to już 40 stopni. Im wyżej słońce, tym te promienie słoneczne padają pod, można powiedzieć, większym kątem, przez co my się też szybciej nagrzewamy i taka odczuwalna temperatura na podwórkach, na dworze czy tam na polu, jeżeli jesteśmy w Krakowie, no to będzie dużo większa. Więc no na to liczę, że rzeczywiście te wyjścia spacerowe przy słonecznej pogodzie będą jeszcze przyjemniejsze. No i nawet do Skandynawii czy na Islandię nie trzeba lecieć. Lornetki też nie potrzebujemy i zorzę polarną można na niebie zobaczyć. Jak najbardziej. Rafał Grabiański, Urania, Postępy Astronomii. Dziękuję bardzo. Dziękuję.

Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie? Bo nie mam żadnych objawów. Bo nie mam czasu. Bo boję się diagnozy. Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Let's go! Wiosenna na wyprzedaż w MediaMarkt. Teraz smartfon Motorola Moto G72 za 799 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 899 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu trójka przed południem. Jako że minęła 10.30, to czas już na nasz serwis kulturalny. Justyna Grabasz. Dziś wieczorem w Domu Spotkań z Historią w Warszawie otwarcie wystawy Zbyszko Siemaszko, fotograf Warszawy. Na ekspozycję składa się ponad 200 zdjęć z lat 50. i 60., dokumentujących odbudowę stolicy i rozwój miasta. Wiele z nich publikowanych było w tygodniku Stolica, w którym Siemaszko był fotoreporterem. Współkuratorka wystawy Katarzyna Madoń-Micner powiedziała, że Zbyszko Siemaszko to wybitny i bardzo pracowity artysta fotografujący architekturę i przestrzeń miejską. Dokumentował odbudowę, budowę nowych budynków dla różnych instytucji państwowych. Zaczął w stalinizmie, a potem tu bardzo się czuje tego ducha właśnie odwilży, modernizmu i tego, że on bardzo chciał pokazać Warszawę jednak jako nowoczesną europejską metropolię, mimo że w tym systemie ludzie troszkę byli takim, powiedzmy, dekorum do tych fotografii miejskich, ale on nie lubił fotografować miasta, jeśli tam nie ma ludzi. Prace zgromadzone na wystawie pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego i Agencji Forum. Ekspozycja będzie czynna do 8 września. Wstęp na wydarzenie jest wolny. A w Łodzi już w najbliższą sobotę rusza 30. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Na widzów czekają spektakle z dwóch teatrów narodowych, międzynarodowe koprodukcje, najnowsze przedstawienie Krzysztofa Warlikowskiego i wybitni twórcy teatralni z Polski i Europy. Festiwal zainauguruje otwarcie wystawy retrospektywnej 30 lat Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w foyer Teatru Powszechnego w Łodzi. Tego samego dnia na dużej scenie Teatru Powszechnego będzie można zobaczyć spektakl Matki, pieśń na czas wojny w reżyserii Marty Górnickiej, zrealizowany przez chór kobiet. W widowisku wykorzystana jest tradycyjna muzyka ukraińska, białoruska i polska. 10 i 11 marca na małej scenie Teatru Powszechnego można natomiast zobaczyć spektakl Mała Piętnastka w reżyserii Tomasza Mana z Nowego Teatru imienia Witkacego w Słupsku. Wydarzenie potrwa do 19 kwietnia. Szczegółowe informacje i program festiwalu znajdują się na stronie powszechne.pl w zakładce Festiwal. I jeszcze znakomita informacja dla miłośników serialu 1670. Wczoraj Netflix poinformował, że rozpoczęły się prace nad drugim sezonem serialu o szlachcicu, który pragnie zostać najsławniejszym Janem Pawłem w historii Polski. Autorem scenariusza będzie niezmiennie Jakub Różyło, pomysłodawca i scenarzysta pierwszego sezonu. W obsadzie pierwszej części znaleźli się m.in. Bartłomiej Topa, Katarzyna Herman, Martyna Byczkowska i Dobromir Dymecki. Za reżyserię odpowiadali Maciej Buchwald i Kordian Kądziela. 1670 został doceniony nie tylko przez widzów, ale i branżę filmową. Polska Akademia Filmowa uznała produkcję za najlepszy filmowy serial fabularny, nagradzając ją statuetką Orła. Premiera drugiego sezonu serialu zaplanowana jest na 2025 rok. Walking free

Hej, w Trójce przed południem. 19 minut przed godziną 11 jesteśmy w tej chwili. Proszę Państwa, mówiliśmy, temat poruszany był wczoraj w porannej audycji Pora na Trójkę. Badacze z Akademii Leona Koźmińskiego przebadali kilka modeli sztucznej inteligencji i sprawdzili, w jaki sposób przedstawiają wizerunki prawnika, lekarza, inżyniera, naukowca. I z nami teraz współautorka tego badania, pani doktor Anna Górska, Akademia imienia Leona Koźmińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ja panią dobrze przedstawiłem? Tak, dobrze mnie pan przedstawił. Mm-hmm. Jeszcze można dodać, że dyrektorka Centrum Badań Kobiet i Różnorodności. O, właśnie o to mi chodziło. Powiedziałem doktor Anna Górska, a nie powinienem czasem powiedzieć doktorka? Doktorka, zdecydowanie tak. Szczególnie, że akurat dzisiaj te feminatywy w kontekście tego badania będą miały znaczenie. No właśnie, bo to te feminatywy, które ostatnio takie popularne się zrobiły, można by powiedzieć, mogą trochę zaburzać obraz tego państwa badania. No właśnie niekoniecznie, dlatego że celowo zrobiliśmy prompty, czyli te polecenia dla sztucznej inteligencji w języku angielskim, żeby sprawdzić, w jaki sposób sztuczna inteligencja postrzega domyślnie te zawody. Bo jeżeli byśmy poprosili to wykorzystując feminatywy, które przecież nie są tak popularne w językach. No to w angielskim nie ma tego problemu, a wynika z tego badania, że jeśli chodzi o język polski, to za wszystko odpowiada mianownik liczby pojedynczej. No bo mówimy prawnik, lekarz, inżynier, naukowiec, to są wszystko rodzaje męskie, prawda? No, prawniczka tak. Zdarza się, lekarka też, ale już mówimy pani inżynier, a nie inżynierka. Może powiedzieć też inżynierka. Natomiast my promptowaliśmy w języku angielskim. To nie były prompty w języku polskim, uh-huh. Dlatego że nasze badanie dotyczy jednak, wykracza poza tylko język polski. Stąd też nie pisaliśmy prawnik czy prawniczka, a lawyer. Uh-huh. Wynika z tego państwa badania, że świat danych, sztuczna inteligencja, że to powstało z myślą o mężczyznach. Ja się chyba nie do końca jestem w stanie z tym zgodzić. Powiem tak. Poprosiliśmy 9 generatorów sztucznej inteligencji, wtedy najbardziej popularnych generatorów obrazów, żeby wygenerowały obrazy dla tych 4 najbardziej prestiżowych zawodów. Wybraliśmy te zawody celowo, bo one są określone według indeksu jako te najbardziej postrzegane jako właśnie prestiżowe. I w sumie 9 programów wygenerowało dla nas 99 grafik. No i okazało się, że sztuczna inteligencja prędzej wygeneruje obraz nieludzki, taki abstrakcyjny, niż kobiecy. Bo aż 80% obrazów to były postaci męskie, jedynie 8% to były kobiece, a 12%, czyli więcej niż kobiecych, to były te nieludzkie takie, gdzie nie dało się określić płci. Natomiast rzeczywistość, doskonale wiemy, wygląda zupełnie inaczej, bo przecież wiemy, że wśród prawników kobiet jest aż 1/3, wśród lekarzy prawie połowa, wśród naukowców też 30%. No rzeczywiście te zawody inżynierskie, gdzie kobiet stanowią tylko 15%, ale wciąż jest to mniej. Sztuczna inteligencja wciąż wygenerowała mniej niż w rzeczywistości. A ja bym pokusił się o to, żeby zadać pani takie pytanie, jakiej płci jest sztuczna inteligencja? Ja wiem, że to jest niełatwe pytanie, niełatwa odpowiedź. No, to jest takie pytanie z serii, ile kosztują pieniądze, prawda? Ale niemniej jednak, czy to jest tak, że sztuczna inteligencja jest takiej płci, jakiej chcemy? Czy możemy zaprogramować sztuczną inteligencję, żeby była kobietą? Tak, tutaj już wchodzimy w bardzo głęboką dyskusję, czym w ogóle jest płeć. Czyli ta płeć też związana z seks w języku angielskim, czyli ta płeć biologiczna versus gender. To słówko najbardziej znienawidzone przez polską prawicę. Natomiast zdecydowanie AI, sztuczna inteligencja, odzwierciedla poglądy osób, które ją tworzą. A wiemy doskonale, że branża technologiczna jest dominowana przez mężczyzn, gdzie tych kobiet jest po prostu zdecydowanie mniej niż mężczyzn. Stąd też te problemy, że sztuczna inteligencja, technologia wcale nie są wolne od tych stereotypów, tych skrzywień czy uprzedzeń. No ale już samo to określenie, sztuczna inteligencja, można powiedzieć, że sztuczna inteligencja jest kobietą. czy nie? Moim zdaniem chyba... chyba jednak nie możemy tak powiedzieć. Chociaż rzeczywiście, kiedy pojawiały się te pierwsze obrazy sztucznej inteligencji, tak, one są przedstawione przez samą sztuczną inteligencję jako kobiece, chociaż chyba to niewystarczający dowód na płeć sztucznej inteligencji. Tak jak mówię, temat płci jest bardzo rozległy i moglibyśmy dyskutować na ten temat godzinami. No to podyskutujmy, czy możemy w ten sposób zaprogramować sztuczną inteligencję, no bo przecież ona jest tym, czym my ją stworzymy, czyli jeżeli będziemy chcieli, żeby była kobietą, to ona będzie kobietą i wtedy będzie w drugą stronę jakby przegięta wskazówka, prawda? Będzie... A co to znaczy, że sztuczna inteligencja stałaby się kobietą? No właśnie. Ja nie wiem, co to by znaczyło, że sztuczna inteligencja staje się kobietą. A natomiast mogę powiedzieć, że to, co generuje sztuczna inteligencja, to, co degenerują w tej chwili modele oparte na dużych zbiorach danych, jest upłciowione. Wcale nie jest tak sprawiedliwe, obiektywne, jakbyśmy chcieli, żeby to było. Nie tylko w kontekście płci, ale również na przykład w kontekście rasy. I badania, które dotyczyły rekrutacji, w jaki sposób sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do rekrutacji, dosyć wyraźnie pokazują, że sztuczna inteligencja wcale nie jest taka sprawiedliwa. Na przykład przy zatrudnianiu i analizie CV w Ameryce sztuczna inteligencja uznała imiona brzmiące europejsko jako przyjazne, a afroamerykańsko jako nieprzyjazne. Inny algorytm, który miał ułatwić pracę rekruterom, automatycznie faworyzował osoby białe do pracy biurowej, a pochodzenia latynoskiego do pracy w magazynie. I takich przykładów jest multum, także powiedzenie, czy sztuczna inteligencja jest znowu białym mężczyzną, czy czarnoskórą kobietą, no chyba nie o to chodzi. Natomiast jej wyniki na pewno nie są tak obiektywne i sprawiedliwe, jakbyśmy chcieli, żeby były, dlatego że ona po prostu odzwierciedla to, czym jest nakarmiona, a że nasz świat nie jest sprawiedliwy i obiektywny. To też i wyniki sztucznej inteligencji wcale nie są sprawiedliwe i obiektywne. Wnioski z Państwa badania są takie, że właśnie ta sztuczna inteligencja może wpływać na utrwalanie takich nierówności czy segregacji płciowej, nie tylko płciowej, ale właśnie też i rasowej, jak Pani wspomniała przed chwilą. Jak sobie z tym radzić? Jak z tym walczyć? Czy może inaczej, jak możemy tę sztuczną inteligencję naprawić? Potrzebujemy lepszych programistów, potrzebujemy programistów, którzy będą bardziej inkluzywni. W tym też potrzebujemy kobiet programistek, które będą... No właśnie. Programistów czy programistek? Programistek. Grup osób, które będą różnorodne, które nie będą tak homogeniczne, jak w tej chwili jest branża technologiczna. Dzięki temu możemy oczekiwać, że sztuczna inteligencja też będzie bardziej inkluzywna. W tej chwili sztuczna inteligencja jest karmiona bazami danych, które są mocno zachodniocentryczne. Na przykład, kiedy poprosimy sztuczną inteligencję o pokazanie nam kobiety w sukni ślubnej, pokaże nam białą suknię ślubną. A przecież w wielu kulturach, w wielu krajach, na przykład w Indiach, w Chinach, w Pakistanie, suknia ślubna wcale nie będzie biała, a tradycyjna będzie czerwona, bogato zdobiona. Natomiast kiedy pokazujemy później sztucznej inteligencji takie czerwone, bogato zdobione suknie ślubne z północnych Indii, algorytm klasyfikuje to jako przebranie czy kostium. I to jest kolejny obraz tego, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja jest zachodniocentryczna, bo jest karmiona takimi danymi. A czy sądzi Pani, że w miarę jak ta sztuczna inteligencja będzie się rozwijać i w miarę jak osoby, które będą ją programować, będą z coraz szerszego kręgu i kulturowego, i geograficznego, ten poziom, ten balans między męskimi i żeńskimi pierwiastkami będzie się wyrównywał? No to jest jeden z kroków, natomiast kluczowe jest to, żeby ta baza danych też była bardziej zróżnicowana. Natomiast baza danych odzwierciedla to, co jak wygląda w tej chwili rzeczywistość, tak? To, że w mediach częściej wypowiadają się eksperci, a nie ekspertki, to też tym karmiona jest sztuczna inteligencja, także to jest całościowe spojrzenie, które potrzeba takiego właśnie ogólnych zmian, które by mogły naprawi tą sztuczną inteligencję. Nie wystarczy samo zaproszenie programistek do naszego klubu bardzo homogenicznego programistów. Ja myślę, że jesteśmy dopiero na początku tej drogi, na początku tej dyskusji. Myślę, że w miarę jak właśnie następował będzie rozwój sztucznej inteligencji, bo ona przecież jest tylko tym, czym my ją stworzymy, czym ją zaprogramujemy, ten problem zniknie. Ale to jest tylko moje zdanie. Przy okazji jutro mamy Dzień Kobiet. Co sztuczna inteligencja mówi na ten temat? Nie pytałam. Ale możemy zapytać wspólnie sztucznej inteligencji. Natomiast jak najbardziej, ta sztuczna inteligencja będzie się zmieniała. Ona będzie coraz lepsza. Widać to chociażby po tym, w jaki sposób firmy coraz lepiej programują wyszukiwarki internetowe. Swego czasu Google, kiedy się wpisywało prezes w języku angielskim, czyli CEO, wyskakiwał przede wszystkim, w zdecydowanej większości dominował biały mężczyzna. Teraz jest ta większa inkluzywność, większa różnorodność. Google też miał taki problem, że kiedy się wpisywało Michelle Obama, wyskakiwała gorylica, czy goryl, tutaj nie jestem w stanie określić płci. I Google oczywiście to przepraszał i zmienił tego typu właśnie wyszukiwarki. Także myślę, że ta sztuczna inteligencja też będzie coraz lepsza. Natomiast do tego potrzeba właśnie badań, właśnie nagłaśniania i tego, żeby ludzie na to zwracali uwagę i nie traktowali sztucznej inteligencji jako pewnego absolutu, który rozwiąże nasze wszystkie problemy i w nietraktowaniu technologii jako obiektywnej miary, bo wcale taka nie jest. Świat się zmienia, sztuczna inteligencja również. Bardzo dziękuję. Doktorka Anna Górska, Akademia Leona Koźmińskiego, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego z okazji jutrzejszego święta. Dziękuję. Przywróć gwiazdom witalny blask.